eskala gatu banaiz mundu alderea eta izugarria nire maldabea bihotzeko ikara harimako lotxa Eta naita labar egin dudana erakutsi zaidazu harremen ejauna nola pagatuko dene horrelako lana. Santo Cristo zurekin konfesa nadian zerobra egin duene ni Katalunian. Lerida pasatuta urrengo herrian bos lagun biziziren bere familian guztiak hilituen gauaren zela ere ez nuen ikuste mendikan jartzen naiz barkazio esker kalabozo batian bihotzetik triste nire kontu.